kuna mambo ambayo yajitokeza leo sana katika jamii yetu, hasatan wanafunzi, hasatan wanafunzi, juu ya masala haya ya mapenzi. Mimi nimeamua nizungumze ndoa, lakini nitazungumza na mapenzi, kwa sababu huwezi kuizungumza ndoa kama hujazungumza mapenzi. Ni ipi rai ya Uislamu katika mapenzi? Maana mnaona nyinyi mambo yanaenda tu hivi hivi, labda kuzungumza mapenzi shevo. Tazungumze nini? Si hapo katika dini, hapo katika ibada. Sasa nazungumza mapenzi, rai ya Uislamu katika mapenzi. Wenye kupendana, kuna siku zinaitwa siku za wapenda nao. Haya mambo yajulikani katika Uislamu, wala siku ya mama, wala siku ya bibi, siku ya baba tu haijaiko, lakini pia nafasi yake zote hizo zipo. Ni ipi rai ya Uislamu katika mapenzi, na yapi ambayo Uislamu unahimiza kwa wenye kupendana? Mimi naamini hapo wengi wengi itakuwa kuna mtu kamgusa katika maisha yake, eh bwana pale, na kuna wengine washawatamkia, na kuna wengine hawajaambizana lakini wanaishi katika sura ya kutakana takana hivi, wapo eh, hawajaambizana lakini wakitoka darasa unakuta hao kama wameambizana, wakutana katika mti hao wanakutana, waenda kula pamoja, wapo. Msitizame, wapo wote, simle mbwasa, tumesoma vioni, tunajua haya mambo ya vioni. Haya ndio mambo ambayo yapo katika vio kikawaida. Utakuta watu wafatana pea huko kama mtu na ndugu yake, na wengine walikuwa wanasoma tu shule pamoja huko mwanzo, hata walikuwa hawana ukaribu, lakini kwa kuwa wamekuja hapa watakuwa pamoja. Bali wengine kutoka mkoa mmoja, wengine shamba yao ni moja, wanatoka huko Donge Vijibweni huko, kama ipo haipo ndio hiyo, wakija hapa na kwa pamoja. Sawa, sasa hawa wanaopendana hawa, Uislamu unasemaje? Uislamu unasema hivi, laisa lil mutahabbaini mithla tazwij au mithla zawaj, hakuna kwa wenye kupendana wawili zaidi ya ndoa. Hakuna kwa wanaopendana wawili zaidi ya ndoa. Ametaja Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka Ibn Abbas, anna rajulan, kuna mtu mmoja, qala ya Rasulullah, fi ijri yatimatun qad khatabaha rajulun musir wa rajulun mu'jib. Alimwambia Rasulullah, mimi namlea mtoto yatima, ameposwa na mtu mmoja ambaye ana uwezo na mwingine hana uwezo, hali yake ni duni. Fanahnu nuhibbu almusira wa hiya tuhibbu almu'jib, lakini sisi tunapendelea huyu aolewe na huyu mwenye uwezo, lakini yeye mwenyewe anampenda yule ambaye hana kitu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume akasema, lam yura lilmutahabbaini mithla nikah, hapajaonekanwa kwa wenye kupendana wawili zaidi katika jambo la ndoa. Kwa hiyo uliyempenda usije ukamwacha, fanya juhudi ya kuhakikisha unapita katika njia salama za kumwoa. Na hapa nakizungumza mapenzi, sizungumzi hubbu shahwat al-arima, yale mapenzi yenye kuzuka tu, waraghbatu al-jinsiyya al-abira, na zile raghba za mtu kwa na matamanio ambayo yenye kupita tu. Kuna mtu akimwona mwanamke anamtazama mwanzo mpaka mwisho, akizama nakutana na mwanya, halafu macho yake kama ya gololi, halafu akimpa mgongo anakuta kuna vitu nyuma vinamvutia, kwa hiyo anashtuka, anamwambia mbona mziki yule, mimi vitu vyangu ndo kama vipi? Sio yale, yale ya muda tu, kwa sababu akifika mbele kule yule sio kwa na macho ya gololi, huyo atakuwa na macho ya beti makubwa kuliko yale. Sawa, atakuwa na mzigo mkubwa kuliko ule. Sasa haya ni haya yanaitwa arraghbatul jinsiyya al-abira, mapenzi tu ambayo ni yenye kupita si ya kudumu. Waladhatu alqawiyya, na mtu akawa na ladha ya kulifanya jambo. Fa innahu hubbun kadhibun sur'anu ma yazul. Wewe mwanamke sikiliza, fa innahu hubbun kadhibun, hilo ni penzi la uongo, haraka linatoweka, tarikan ba'dahu aswa'un nataij, huwa linaacha baada yake tija mbaya mno. Ndio utasikia mtu kazaa na mtu anakuambia, si ilikuwaje mimi kazaa naye, hata sijalipenda, limenjia tu. Sikini, mlikubaliana, mlikaa pamoja, mkayajenga. Manake wewe si yule mama yake Isa yule, kwamba umesema mimi mtoto nimempata hivi hivi tu, nimeambiwa nitikishe mti watwaka pale akaja mtoto. Hamna hizo habari. Wewe bila shaka mmeshirikiana wawili kwa mapenzi, mmelifanya ile jambo. Kwa hiyo haya mapenzi yanakuwa ni surani ma yazul, haraka yanaondoka, na huwa yanaacha tija iliyokuwa mbaya, huwa yanaacha tija iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo mapenzi ya kweli, ukiona mtu huyu mzama akhlaqi, mpole, mkimya darasani, si mtu ambaye ametokwa na haya, ni mtu ambaye anaendana, mnaona mnafanana, basi wewe la kufanya ni kwenda katika milango yake. Waqtul buyuta min abwabiha, niendeni nyumba katika milango yake. Ama ikawa sasa wewe unatengeza mambo hayo katika akili yako, halafu yapi kipaumbele, inakuwa hiyo ni hubbun tasawwurun, ni mapenzi tu yanayokuja katika nafsi kisha katoweka. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, kimpata mtu basi hakikisha unaliendea jambo la ndoa, usibadilishe badilishi. Kama mtoto mdogo wewe unabadilisha watu kama vile ushaolewa na kuachwa. Mimi shashana naye sasa hivi, unamkuta mtu kalia siku mbili, aje kulilia kwa ajili ya Allah hata siku moja? Hata siku moja aje kuamka usiku akalia alipoachwa na bwana service Juma, bwana Ali alipomwacha na bwana Ali, analia usiku mzima. Tena mtu anakupigia simu, ustazi naomba zile dua za kuamka usiku tashahudi, unasema tahajudi, ndio hiyo hiyo yeye akwambia tashahudi, kumbe ni tahajudi. Naomba zile dua vipi? Kapigwa kibuti na nani? Bwana Ali. Akishakisahau kile kibuti, kampata mwingine, dua kishasahau. Mwisho wa siku mkaja kuangukia sehemu mbaya. Mwisho wa siku mtu anaja kuangukia sehemu mbaya. Halafu katika mapenzi, nimesema pia nazungumza mapenzi. Penzi kuna alhubbu saabu, mapenzi magumu. Kuna mapenzi magumu ambayo yanamkumba mtu, na chanzo chake mapenzi haya an-nadharatu mutatabi'a, ni kutazama kwenye kufuatana kule. Kutoka zama ya kwanza, zama ya pili, washapeana namba, anamuona kwenye status hivi au kwenye profile vile alivyoweka, walikhtilaf na mchanganyiko kama hivi. Si kuna sehemu najulikana deski hili na mtu fulani hili. Kwa hiyo mtu anakaa nyuma kule, kuna wanaume wengine wanakaa nyuma, kazi yao ni kutazama tu. Tizama, unakuta darasani kaja mapema, sio kama anawahida lecture. Yeye anazama anopita tu, anopita, anojikwaa pia, anatizama kajikwaa kidole gani. Sasa chanzo chake ni mchanganyiko, chanzo chake ni mchanganyiko. Allah anasema ndani ya Qur'an, namna waumini wanavyosema, wala tuhammilna ma la taqata lana, situbebeshi ya Rabbi yale ambayo hatuna uwezo nayo. Ilo penzi gumu hilo ndio lilitaja. Khuliqa al-insanu dha'ifa, na mwanadamu ameumbwa katika hali ya kuwa ni dha'if. Mwanadamu ameumbwa katika hali ya kuwa ni dha'if. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alimtuma Amr ibn al-As juu ya jeshi, wafihim Abu Bakar wa Umar, na ndani yake katika jeshi hilo yuko Abu Bakar na Umar. Anasema Amr aliporejea kwa Mtume, nikamwambia Rasulullah, man ahabbu an-nas ilayka, ni nani katika watu ambao wanapendeza zaidi kwako wewe? Qala, Mtume akaniuliza, wa ma turid, wewe unataka nini? Qultu uhibbu an a'lam, mimi napenda kutambua. Qala, Mtume akasema, Aisha, mimi nampenda zaidi Aisha. Akasema, innama a'ni min ar-rijal, akasema mimi namaanisha katika nani? Wanaume. Qala abuha, akawaambia baba yake Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha, anasema arsala azwaju an-nabi Fatima bint an-nabi fadakhalat wa huwa muttaji'un ma'i fi murti faqalat, moja katika wakeze Mtume alimtuma Fatima, bi mtoto wa Mtume wa kike, akaingia Fatima hali ya kuwa Mtume amenilalia mimi katika lalio langu au katika mkeka wangu au katika sehemu yangu. Akasema, ya Rasulullah, inna azwajaka yasalnaka, wake zako wanakuuliza na wanakuomba, al-adla fi ibnati abi Quhafa, uwe na uadilifu kwa huyo mtoto wa kike wa Abi Quhafa, yani ni Aisha, wa ana sakita, na mimi nikawa nimenyamaza. Faqala Rasulullah, alasti tuhibbina ma uhib. Mtume akamwambia mtoto wake Fatima, hivi wewe upendi kile ambacho mimi ninachokipenda? Qalat bala, akasema hapana, mimi napenda. Fa ahibbi hadhihi, akamwambia basi mpende huyo. Mpende nani? Mpende Aisha. Kwa hiyo Fatima naye akawa anampenda Aisha. Ndugu zangu, katika mapenzi magumu, mfano wa kile kinye kutajwa katika mapenzi magumu ni mapenzi ya Mughi, kwa mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Barira. Hao walikuwa ni masahaba wa Mtume radhiallahu anhuma, Allah waridhie wote. Mughi alikuwa yamshi khalfa zaujatihi Barira baada firaqiha lahu, akitembea akimpata mke wake Barira baada ya kutengana naye. Ilikuwa akimwona Barira yule, basi yeye anakaa nyuma anamfuata. Waqad sarat ajnabiyatan anhu, na alikuwa tayari washaachana, kwa hiyo hawezekani wakakaa pamoja, ajnabiye wake. Wadumuuhu tasilu ala khaddai, na ikawa anamfuata aliyakuwa machozi yake yanatiririka katika mashavu yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ile picha akawa anaiona, akawa anamwambia Abdullah ibn Abbas, ya ibn Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughith wa Barira, hivi wewe ustaajabu min hubbi Mughitha Barira, namna gani Mughitha anavyompenda Barira, wa min bughdhi Barira Mughitha, na kinyume chake sasa yule Barira ambaye ndo alikuwa mke anavyomchukia Mughith. Thumma qala laha, kisha Mtume akamwambia lau raja'tihi, akamwambia Barira ambaye ndo alikuwa mke, kwa hiyo usimrejee mumeo. Akamwambia atamuruni, unaniamrisha Rasulullah? Akasema la, innama ana shafi, namwombea tu, kama una nafasi katika moyo wako mrejeshe. Qalat, akamwambia la hajata li fihi, sina haja naye, sina haja naye tena. Nini maana yake? Maana yake nafika wakati mtu anasema na moyo wake na anakuwa muwazi. Hawa walikuwa ni wana ndoa wawili, panatajwa kwamba walikuwa ni watumwa. Alipoachwa huru Barira, ikawa ana hiari ya kubakia katika ndoa au kutoka katika ile ndoa. Baada ya kuachwa huru, Barira alichokifanya ni kuiendesha nafsi yake kule kunakotaka, akaisikiliza nafsi yake, akatoka katika ndoa, kwa sababu alikuwa anamchukia nani? Mughith. Lakini kinyume chake, Mughith alikuwa anampenda mno Barira, mpaka akimwona njiani anaanguka na machozi yanamtoka namna anavyompenda. Yani katika mapenzi magumu sana. Kwa hiyo ili usisukumwe na haya mambo, ikaja umependa sehemu ambayo nafsi kule haijataka wewe uwe nayo, usiyakuze mapenzi ukayachia muda hali ya kuwa hujajua mwenzako yuko. Kwa tunasema kuharakia jambo la ndoa, ukishamuona mtu huyu anakufaa, ukiwa hujakaa muda mrefu amekukataa, kile kibuti kinakuwa kikuathiri sana, tofauti na watu wengine. Kuna mtu anaishi na mwanamke, haya mazingira si sawa, lakini tunaelezea uhalisia. Kuna mtu anaishi na mwanamke, yule mwanamke anasema yule kakaangu, bila anavyoishi naye anamzingatia kama nani? Kaka. Lakini wewe bwana mkubwa unamzingatia yule kama nani? Mchumba mtarajiwa. Nanielewa mnielewa? Kuna watu anaishi hivyo, mwanamke anasema anampenda lakini kinini? Kikaka, bila anavyomuona, anavyomheshimu. Na muda mwingine mwanamke yule bogus, hamna kitu kichwani, mwanamme ndio anaongoza katika lile somo, kwa hiyo anajiweka naye karibu kwa manufaa ili apate kumsaidia katika masomo. Au mwingine ana usafiri, mwanamke anakaa huko hanyegwa, wewe ukipita pale kuharibu pesa yake kila wiki, kila siku anapata tabu. Ukipita na gari yako unambeba, yeye anajua kwamba huyu ananufaika naye kwa usafiri, japo kwamba si sawa mkawa watu wawili. Mimi nazungumza jambo alafu yani hukumu yake naitwa sawa, lakini ananufaika na usafiri wako. Wewe mwenyewe unajua, ah, kuna mtoto anasubiri, wenzako wamekusimamisha, usimami, umekomaa. Gari mbovu bwana, vipi? Hatupeani furaha bwana, majasho nini? Mabinti wote unawajaza kwenye gari, vipi? Unampeleka mpaka chini ya mlango wa kwao, ndugu yako, taonana bwana hapa basi, hapo hapo, ushukuru bwana, sio kufikisha hapo. Sasa muda mwingine mtu anaishi naye kwa manufaa, lakini wewe unahesabu kwamba yupo katika mapenzi. Siku ya siku nasikia mtu akachanganyikiwa, kuna watu walisomesha wanafunzi miaka mitatu vyuo vikuu, mwisho wa siku mwanamke aje kuolewa na mtu mwingine, na mzazi mara kaenda kwa mganga, halafu pesa yake itarudi kwa mganga. Mwana mwingine anaanza kuwatafuta wale shoga zake wa karibu, ni mzani vipi hivi na hivi na hivi. Sababu kuna nafsi, kuna moyo ndio unaupenda. Sasa huyu moyo ukipenda, kwa sababu ni maumbile, yatakikana ichukuliwe hatua ya haraka kuendewa jambo hili, wala lisiachwe katika sura hii. Unaelewa na jamani? Kwa hiyo lazima uwe na sura hii, ni alhubbu sa'a, yani yale mapenzi ambayo yana ugumu ndani yake. Kuna kule kumpenda mtu halafu yakawa kupende, lakini bora upendwe. Wanasema innama sha'nu an tuhabba wa laysa an tuhibba, uzuri wa mambo ni wewe kupendwa. Mwenyewe kajitokeza na kupenda roho yake, hasikii haoni, ukijizama kwenye kioo unajiona mbona mimi wa kawaida, lakini mwili kafa, anakuiga mpaka unavocheka mpaka unavotembea, huyo ndo anakufaa. Sawa, lakini ukiwa king'ang'anizi kama kupe, hata ikitoa dawa yuko pale atoki, wewe bado wewe utakujiua tu mpaka dhuhuri usaraka mbili. Huo mtihani sasa. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, wallahi hakuna kitu cha thamani katika hii dunia kama ukampata mke mzuri. Tazama, mzuri wa sura, mzuri wa umbile, mzuri wa rangi unayotaka, akawa mtiifu mwanamke huyo, ikawa mwonekano wake unakupendeza, mkaishi kwa amani na utulivu, hakuna pepo zaidi ya hii. Unataka lipi wewe? Unataka kipi cha ziada kwamba ubadilishe maradhi tu na mabalaa? Lakini ukimpata mwanamke ukimwambia simame, roho yako inatulizana, ndivyo mwanamke mwema ndio gani. Haina maana kwamba tukizungumza mtu awe mwanamke wa dini ukatafuta bibi kama kizee. Kila ukikaa chumbani ukigeuka hivi unaita istighfari tu, astaghfirullah astaghfirullah, umelazimishwa kwa sababu kuna mtu mwingine ana itikadi hiyo kwamba bwana, ili ndoa iwe ya kicha Mungu upate na mwanamke humpendi, au mwanamke naye aje mwanamme kababu jeshi vile hampendi. Na tu mwanamke, Mtume alijua na mwanamke akasema, ya Rasulullah, inni ahabu laka nafsi ahabu laka nafsi, au kama qalat, anamwambia mimi naitoa nafsi yangu kwako nioe. Tu akamtizama juu mpaka chini, hakuvutiwa naye. Mtume binadamu hakuvutiwa naye. Kuna sahaba akamwambia Rasulullah, ikiwa unaja naye basi niozeshe mimi. Mtume akamwozesha. Kwa hiyo haina maana akija mwanamke au mwanamme katika jambo hili la ndoa hujampenda ukasema basi lillahi nafanya kwa ajili ya Allah, na hilo jambo mpende, mridhie. Wewe unajua maradhi yako ni black beauty, tafuta black beauty mpaka ikuridhishe. Wewe unajua maradhi yako ni white, ikamate white hiyo mpaka umurike. Wewe unajua maradhi yako ni ufupi, au mwingine anapenda urefu, au mwingine anapenda unene, hii nafsi yako itulizane katika hali hiyo. Sasa kuna mtu ile siku unaenda kumuozesha, ambaye ustazi bwana, mke wa mwanzo sijampenda sana, lakini wa pili ndio nitatafuta mzuri. Ili wa pili unajua utafika, ili akwaje hivi, huko ni kumdhulumu huyu mwanamke. Yeye akajishebedua, akajishakanua, anajua yuko na bwana, kumbe wewe unamwaza Sauda yule wa zamani yule, au mwingine anamwaza Rahma sijui nani, si ya nini haya sasa. Wallahi hizi ni dhulma, hizi ni dhulma. Na wengine kutoifahamu hadithi ya Mtume, tunkahul mar'ati li arba, mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Yani kikawaida watu wao kuzingatia mambo mangapi? Manne kwa mwanamke. Wengine limaliha, za mali yake, walihasabiha, cheo chake, walijamaliha, uzuri wake. Fattar bidhati din, chagua mwenye dini itabariki mikono yako. Hii haina maana kwamba haya mambo manne usiyatizame, dini iwe ndio kipaumbele, lakini awe mzuri, awe ni mutahajiba, awe ni mwenye kusali, mwenye kusimama usiku, lakini ikiwa hujampenda, huyo si wako. Wewe hujampenda, kuna mwingine atampenda. Sawa? Lakini sasa na sio kinyume chake. Ikawa mwanamke hana sala, hana hijabu, hana adabu, kwa kuwa tu ana kijimwanya au kwa kuwa ana kijisura fulani, ana kishepu fulani, ukasema mimi nitambadilisha kiwanda kipi ulichokuwa nacho cha kubadilisha watu. Ha? Namkuta siku ya pili mtu kishabadilishwa yeye hafai na kishaoza, huna vya kumwambia. Kwa hiyo al-hubbu ad-da'im wazawaju naji. Katika kumalizia, mimi nitazungumza penzi la kudumu, sitazungumza ile penzi bagumu lile. Penzi la kudumu na nini? Ndoa yenye mafanikio. Ndoa yenye mafanikio, mapenzi ya kweli yale ambayo walikuwa nayo masahaba ridwanullahi alayhi wa kwa wao. Allah alikuwa anawasifu masahaba, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wakiwa wanazihini nafsi zao, yani wanawafadhilisha wenzao kuliko wao wenyewe, hata kama wana mahitajio ya jambo hilo. Kwa maana hiyo, kweli katika mapenzi ni yule ambaye anempenda mwenzake hata kama kile kitu anakipenda katika nafsi yake anamtanguliza mwenzake katika hilo. Na Mtume kasema, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hatuamini mmoja wenu mpaka mpendelee ndugu yake anachokipenda kwa nafsi yake. Kwa hiyo mimi nahimiza ndugu zangu wanafunzi, wallahi mna fursa nzuri ya kuitengeza dunia hii kwa ajili ya kuikamilisha akhira. Kivipi? Mwanamke ndio dira, ndio mwenzako katika safari. Mwanamke wewe, huyu mwanamme anayekuja ndio kiongozi wako katika safari. Kwa hiyo hakikisha unampata mtu mzuri. Ukikosa mwanamke mzuri katika jambo la ndoa, umekosa kitu kikubwa sana, kwa sababu min saadati rajul, katika utukufu wa mwanamme, almar'atu saliha, mwanamke mwema. Yupi? Idha nadhartaha saratka, unapomtazama anakuvutia, umpende. Ukitazama kile, ukitazama nafsi yako utaki kutoka, sala tu uende za jamaa, lakini utaki kutoka ndani vile alivyo. Wa idha amartaha ata'atka, unamwamrisha mwanamke anakutii. Tena katika wanawake wenye uzito wa kuwatii wanaume hawa waliomaliza vyuo vikuu na wenye kufanya kazi, baadhi yao, sio wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu huku mlikuwa mnaishi mnakula bubu pamoja, mkenda kule yesi kaajiriwa, wewe pengine mwalimu unasomesha hesabu darasani, yeye kule yuko wizarani, si wizara gani, wizara gani, wizara gani. Ukichukua gari ya mkopo anachukua gari ya mkopo, ukiwa na hichi mshahara, mshahara wako mengi na wako mengi. Kwa hiyo huo muda mwingine kama anajisahau hivi, anaona kwamba yeye ni yuko pamoja na wewe, yani mko sawa nyinyi, hali yakuwa rijalu qawwamuna ala nisa. Kwa hiyo sifa ya mwanamke mwema ni yule ambaye unapomwamrisha na kutii, hawi na ukorofi, hawi na ujuaji, hawi na maneno mengi, hawi na ugagazi katika lile unalomwamrisha. Kadhalika idha ghibta an, unapokuwa naye mbali unapata amani kwa nafsi yake na nini na mali yako. Kuna wanawake wengine waume zao wanaporudi safari hawaambii, wanawashtukizia, hawaamini mwanamke yuko huko, mwanamume yupo kazini, ana wasiwasi kile yule kichaa kule hatoki yule, mimi simwamini yule, mpaka anatuma watu kamtizame pale, anatuma anapiga simu majirani, huyo si mwanamke mwema, huyo si mwanamke. Kwa hiyo katika hili jambo, kuwa na utulivu, usiwe na papara, wala msiharibu mwanamke wewe, usiharibu utu wako kwa mapenzi ya kupita haya ambayo hayana faida. Mapenzi ya kweli ni katika ndoa, laisa lilmutahabbaini mithla zawaj, hakuna kwa wanandoa wawili zaidi ya jambo la kuoana. Na watu walioana katika vyuo wakaishi vizuri, wakawatengeza watoto wao, wakaishi katika namna ambayo Allah anairidhia na kuipenda. Kwa hiyo mimi nasisitiza hili jambo, wallahi haya mambo yafanyike, watu wanaoa wako vyuo na wanasoma na masomo yanaenda vizuri. Na muda mwingine mtu anayeogopea tu nafsi yake, pengine mzazi, bwana utafeli, mambo ya makubaliano tu na mipango tu, na ni kheri hizo, huwezi ukazizuia zinapokuja. Wewe unajua mbele kuna kipi kinachotokezea? Unaipinga ndoa katika muda wake wa mwanzo, mwanamke anakataa watu tu, mimi pango yangu nifike huku na kule, ukapata yote hayo, lakini ukafika wakati wewe ndio unamtafuta mume kukuoa. Na mke wengine anasema mimi niko tayari hata kuolewa mke wa nne, na mwanzo alikuwa anakataa uke wenza wao kwa ile hali ambayo amefikia. Kwa hiyo tunaona siku wanafunzi, tudumisheni dini yetu na yote haya, ili tupate baraka na tupate amani, tupate salama, tuwe na mlango wa kujifunza dini. Wengi wetu sisi tumeipa unyudhuru katika kuisoma dini yetu. Mtu toka form 6 huko anahangaika mbio ili afanikiwe, amefika chuo anahangaika mbio hapa ili atobowe, akishamaliza hapa anahangaika anaanza kuyapambana, kupambana na maisha, anakuta uhai wake wote ameiweka chini elimu ya dini. Sisi kipaumbele chetu ni dini yetu ya Uislamu. Hawa tunaosoma nao ambao si Waislamu wengine, ikiwa naumia wanateseka, na sisi tunaumia katika masomo. Watarjuna minallahi ma la yarjun, lakini yeye mnataraji kwa Allah mambo ambayo wao wengine hawataraji. Kwa hiyo ukipambana, jifahamu kwamba una Allah wa kutakwa msaada, wa kuelekewa sheria zake, miongozo yake ifate, ili upate wepesi katika dunia yako. Kwa hiyo watu waoe wakiwa katika vyuo, lakini wasikurupuke, wajipange. Haina maana kwamba kutoka hapa kesho bwana nataka kuoa, vipi? Kujipanga, sawa, ujipanga. Na yule ambaye hawezi, waliyastahfi fil ladhina la yajiduna nikahan hata yughniyahum Allah min fadli, hana uwezo, basi ajizuie mpaka Allah ampe uwezo. Lakini uwezo upo, na makubaliano yapo, na binti ushamuona, basi mnasubiri nini zaidi ya ndoa? Kwa hiyo watu waliingia jambo kwa kheri, lakini mkishaingia huko musome. Mtu madamu yupo katika chuo, someni. Mashaka na utukumba muda mwingine, mtu yuko chuoni hapa hasomi dini, hasomi dunia, ndio kwa nini miaka yenyewe mitatu, sawa, usipoteze umri wako. Kwa hiyo watu waingie katika mambo ya kheri, mwelekee Allah azza wa jalla, wamtake msaada. Na Allah ameweka ahadi ya kuwatajirisha watu wakiingia katika ndoa, yani anayetaka jambo la utajiri aitafute ndoa, atapata kheri na baraka kubwa katika jambo hili. Naelewana? Naona hapa naweza kuzungumza mpaka muda ukaonda mwingi, lakini haya ni yale machache juu ya umuhimu wa ndoa na faida zake, na kheri na mahimizo na mapenzi. Mimi nimezungumza mapenzi yenye kufaa ya kudumu na ya kheri, na mapenzi magumu ambayo mtu nitekana atazame namna sahihi ya kudumu au kuatamiliana nayo katika njia iliyokuwa sawa. Nasalullaha salamata al-afiyah, wallahu a'lam wa barakallahu fikum.